أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أُلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. كذبت ثمود بالنذر. ان آیات میں اللہ رب العزت قوم ثمود, حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی, ان کی اللہ رب العزت ہلاکت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قوم ثمود نے جب انبیاء کرام اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا, توحید کے مسئلے کو جھٹلایا, تو ثمود کو دیکھ لیجئے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور ثمود, قوم ثمود یہ تاریخ کے اندر بڑے جو ہے سنت اور حرفت میں جو ہے وہ بے نظیر اور لاسانی مقام رکھتے تھے. یہ اپنے زمانے کے جو ہے بڑے بڑے انجینئر تھے. ان جیسے بڑے جو ہے وہ انجینئرز کبھی دنیا میں نہیں گزرے. آج بھی جس انداز سے انہوں نے جو ہے وہ سول انجینئرنگ اس زمانے میں جو کی تھی, آج بھی لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ دنگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے, ان لوگوں نے کیا کیا. بڑے بڑے جو ہے وہ پتھر, ان کو تراش کر جو ہے وہ اندر گھر تعمیر کرنا, اس میں بیڈ روم بھی ہوتا, اس میں جو ہے ڈرائنگ روم بھی ہوتا, کچن بھی ہوتا, اس میں کھڑکیاں بھی بناتے, دروازے کے لیے اپنی جگہ ہوتی. اسی طرح جو ہے وہ پہاڑ کے اندر جو ہے وہ گھر تعمیر کیا کرتے. آج جدید دنیا میں جو ہے امریکہ کے اندر کچھ علاقوں میں جو ہے انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ تعمیرات شروع کی ہے, مگر وہ بھی جو ہے انڈر گراؤنڈ کیا ہے, انڈر گراؤنڈ ہوگی. انہوں نے جو ہے وہ جس طرح تہخانے بناتے ہیں اسی طرح بنائی ہوگی. انہوں نے تو پتھر اور پہاڑوں کے اندر جو ہے ان کو تراش کر ان کے اندر جو ہے وہ گھر بنائے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. اور قرآن آپ نے سورہ شعراء کے اندر پڑھا تھا کہ یہ لوگ گھر بناتے ہیں فارحین. فارحین کے معنی نقش و نگار کرنے والے. ان کے گھر جو ہے وہ سمپل بھی نہیں ہوتے تھے کہ سادہ اور بس عام سے گھر, نہیں, بڑے نقش و نگار والے ہوتے تھے. یہاں جو ہے گھر بنا کر اس پہ فخر کرنے والے ہوتے کہ میں نے اتنا جو ہے وہ خرچہ کر دیا, اتنا گھر جو ہے وہ تعمیر کر دیا, ایسی کوٹھی میں نے بنائی, تو اس پر وہ لوگ جو ہے وہ فخر بھی کیا کرتے تھے. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ گھر کو بناؤ جتنا اللہ نے آپ کو, جتنی آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے, حلال پیسوں سے ہو, حرام کی آمیزش نہ ہو اس میں, تو گھر کی تعمیر کرنے میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا گھر بنایا. قرآن میں ہے بلو کن تم فی بروج مشیدہ, بڑے بڑے جو ہے وہ چنگچ اور پہاڑ, یعنی بڑے بڑے قلعوں میں تم کیوں نہ ہو, پھر بھی موت تمہیں آئے گی. اسی طرح جو ہے تو بڑے گھر کے اندر جو ہے وہ رہنا, بڑی کوٹی جو ہے وہ بنانا, اس میں کوئی قباحت نہیں, جب کافروں کی مشابہت اس میں نہ ہو, کسی گرجا وغیرہ کی شکل پہ وہ نہ بنے, چرچ وغیرہ, کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو, آپ کے گھر سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, اسی طرح جو ہے تم اس پہ فخر اور تکبر نہ کرو. تو گھر تعمیر کرنا اور اچھا گھر جو ہے وہ بنانا, اس میں کوئی قباحت نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے کذب ثمود بن نذر, جھٹلایا تھا قوم ثمود نے بن نذر, डराने को, झुठलाया था कौमी समूद ने बिन नजूर, झुठलाने को डराने को, बिन नजूर या तो इंजार की जमा है, इंजार की माने डराना, तंबीहात, और यहां जो है नजूर ये नजीर की जमा है, नजीर की माने डराने वाला, नजूर क्या है नजीर की जमा है डराने वालों को, बिन नजूर डराने वालों को। तो उनके पास तो एक पैगंबर आया था सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कौम समूद ने डराने वालों को झुठलाया। तो जवाब इसका यह है कि सबका मिशन एक है, तमाम अंबियाए किराम का मिशन एक है, सब एक ही मसले तौहीद पर आए। तो एक पैगंबर को झुठलाना गोया कि अल्लाह के तमाम पैगंबरों को झुठलाना है, एक पैगंबर को झुठलाना गोया कि अल्लाह के तमाम पैगंबरों को झुठलाने के मुतरादिफ है। उन्होंने क्या कहा, फकालू, पस कहा उन्होंने, अबशरन एक इंसान, मिन्ना हम में से, वाहिदन एक, न तबियों हूं हम ताबेदारी करें उनकी, इन्ना यकीनन हम इजन उसी वक्त, लफी दलालिन जरूर बजरूर होंगे गुमराही में, वसौर और बेवकूफी में। फकालू, पस कहा उन्होंने, अबशरन एक इंसान, एक आदमी, मिन्ना हम में से, हमारी बस्ती का रहने वाला है, हमारी खानदान, हमारे खानदान से इसका ताल्लुक है, हमारे जैसा जो है वो इंसान है, इसी तरह जो है इसमें कोई जो है वो बड़ाई नहीं है, मिन्ना हम में से, वाहिदन एक, तने तना अकेला है, साथ जमगट्टा भी नहीं है, जमात भी नहीं है, अफराद भी नहीं है, लोग भी नहीं है, तने तनहा एक तने तनहा आदमी हमें बुला रहा है। तो क्या हम क्या करें, जमात को हम छोड़ दें, अक्सरियत को हम छोड़ दें और एक आदमी की जो है हम ताबेदारी शुरू कर दें, एक आदमी की हम ताबेदारी शुरू कर दें और अक्सरियत को छोड़ दें, न तबियो हम ताबेदारी करें उनकी, इन्ना इज़ल लफी दलालिम मुबीन, यकीनन हम उसी वक्त जरूर बजरूर गुमराही में होंगे, वसौर और बेवकूफी में होंगे, हम तो बड़े बेवकूफ होंगे, हम तो बड़े गुमराह होंगे, जो अक्सरियत को छोड़कर जो है वो एक आदमी के पैरोकार बने, एक आदमी की जो है वो ताबेदारी करे, जिस तरह आज के कल के लोगों को भी ये मर्ज है, लाग है, वो भी यही बात जो है वो कर जाते हैं कि एक तरफ जो है वो इतने ज्यादा लोग हैं, मीडिया है, अखबारात है, और ये जो है मौलवी है, और वो कहते हैं कि शाबान है और 15 वर्ष, 15वीं शाबान के रोजे भी रखो, रात को नवाफिल भी पढ़ो और खैरात भी करो, और दूसरी तरफ जो है वो ये एक और कुछ और भी है इनके साथ, वो ये बातें जो है वो करने वाले हैं कि ये बिदत है, इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है, ये अपनी तरफ से खुद साख्ता इन्होंने काम निकाला है और अपने गलत काम को जो है वो साबित करने के लिए झूठी अहादीस जो है वो बनाई है। तो कहते हैं यार ये किस तरह, मीडिया को देख लीजिए, इनसे कोई जो है वो पुरसा निहाल नहीं है, कोई पूछता नहीं है क्या, अखबारात को आप देख लीजिए। तो अल्लाह के बंदो, अगर आप कहें कि अखबार में जो चीज आएगी वो ठीक होगी, तो आप जरा मैगजीन को उठाकर देख लीजिए, जो इन अखबार डेली न्यूज़पेपर के, न्यूज़पेपर के जो मैगजीन हुआ करते हैं, संडे मैगजीन, मशरक वालों की जो है आप उठाएं, उसमें क्या लिखते हैं, और उसमें जो है वो क्या, फला आमिल बाबा महबूब आपके कदमों में, कारोबार की बंदिश को दूर किया जाए, और इसी तरह जो है वो दिल की मुराद पाले, और हर काम जो है वो सिकंडों में, हर काम बिल्कुल कुन फयकून का जो है वो दावा करने वाले। तो क्या ये क्या है, उल्लू की तावीज से, खून के तावीज से जो है वो जिंदगी भी और मौत भी, اخبارات میں تو یہ چیز بھی ہے, اخبار میں تو تسلسل کے ساتھ یہ بھی آتا ہے آج آپ کا دن کیسے گزرے گا, آج آپ کا دن کیسے گزرے گا, یہ بھی جو ہے باقاعدگی. تو کیا یہ اسلام ہے کہ یہ کفر ہے؟ تو یہ بات کہ اخبار کے اندر جو ہے یہ چیز آتی ہے تو اخبار میں تو بڑی چیز آتی ہے, کیا وہ سارے جو ہے وہ اسلام کے زمرے میں داخل ہیں؟ تو حق کو پہچانیے, حق کو جو ہے وہ مانیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ تبھی, انہوں لوگوں نے بھی کہا ہم ایک ہی بات کو مانیں, سارے جو ہے وہ مساجد کے مولوی جو ہے یہی بات کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمیں اسی سے جو ہے وہ روک رہا ہے. اِنَّ اِذَا لَفِي ضَلَالٍ, یقیناً ہم اسی وقت ضرور بضرور گمراہی اور بے وقوفی میں ہوں گے, ہم بڑے گمراہ ہوں گے بڑے بے وقوف ہوں گے, جو اکثریت کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک پیروکار بن, ایک ہی تابع داری جو ہے وہ شروع کر دے, ایک بانی دوسری بانی. اِنَّ اِذَا لَفِي ضَلَالٍ, یقیناً ہم اسی وقت لفی دلال ضرور بضرور گمراہی میں, وسعور اور آگ میں ہوں گے. سعور کے معنی کیا ہے؟ جس طرح سعیر آپ لفظ پڑھتے سیصلون سعیرا, تو سعیر کے معنی جہنم ہے, آگ ہے. تو دوسری معنی کیا ہے؟ کہ ہم گمراہ ہوں گے اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ آگ میں ڈالے جائیں گے. اگر ہم نے جو ہے وہ اکثریت کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک کتابی داری شروع کر دی. اول کیا ذکر علیہ من بیننا, آیا نازل کیا گیا ہے, آیا اتارا گیا ہے نصیحت, آیا نازل کیا گیا ہے نصیحت علیہ اس آدمی پر, من بیننا ہمارے درمیان, بل ہوا کذاب اشر, بلکہ یہ کذاب نہایت جھوٹا ہے, اشر انتہائی شریر ہے. اللہ رب العزت فرماتے القی ذکر, آیا نازل کی گئی ہے نصیحت علیہ اس پر, من بیننا ہمارے درمیان, اتاری گئی ہے نازل کی گئی ہے اس پر نصیحت ہمارے درمیان. اس میں کیا جو ہے بڑائی تھی, کیا اس میں جو ہے خصوصیت تھی کہ بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے وہ چھوڑ کر, بڑے بڑے امیرزادوں کو چھوڑ کر, بڑے بڑے شہزادوں کو چھوڑ کر اس کا چناؤ کیا گیا, اس کو جو ہے منتخب کیا گیا اس اہم فریضے کی سر انجام دہی کے لیے. بل و کذاب اشر, بلکہ یہ کیا ہے, کذاب نہایت جھوٹا ہے, پرلے درجے کا جھوٹا, کذاب صیغہ مبالغہ ہے, اور اشر نہایت شریر ہے. کیا ہے اشر؟ انتہائی شریر ہے, شرارتی ہے, اس کی مزاج جو ہے وہ شرارت ہوا دی ہے, یہ انتشار جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے, قوم کو جو ہے آپس میں تس نس کرنا چاہتا ہے, ان کے اتفاق اور اتحاد کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا ابو جہل نے, ابو جہل نے نبی علیہ السلام تو السلام کو کہا تھا شتت قومنا وفرقت جماعتنا وَتَسُبُّ آلِحَتَنَا يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم, شَتَّتَّ قَوْمَنَا, آپ نے جو ہے ہماری قوم کو جو ہے وہ تس نس کر دیا, اس میں پھوٹ آپ نے ڈالی, وَفَرَّقْتَ جَمَاعَتَنَا, ہماری جماعت کو آپ نے تقسیم کر دیا, اور ہمارے جو آلیہ ہے ان کی آپ نے بے عزتی شروع کر دی, لات منات عزا کی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر زمانے میں یہی چیز ہوتا ہے, آپ جب مسئلے توحید کو بیان کریں گے لوگ یہی کہیں کہ آپ نے ہماری اکثریت کو اور ہماری جماعت اور ہماری تنظیم کو جو ہے آپ نے نقصان پہنچا. پہلے ایک مسجد میں ہو ایک مولوی ہوتا تھا, سب اہل علاقہ جو ہے اس کی بیجی نماز پڑھتے تھے. ابھی تم کہاں سے آ گئے کہ تم کہہ رہے ہو یہ فلاں بدعتی ہے اور فلاں مشرک ہے اور فلاں کی بیجی نماز پڑھو فلاں کی بیجی نہ پڑھو؟ آپ نے ہماری اتحاد کو پارا پارا کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے سیعلمون غدا, ان قریب جان لیں گے کل, من الکذاب کہ کون تھا جھوٹا, نہایت جھوٹا, الاشر شرارتی, ان قریب جان لیں گے یہ لوگ کل من الکذاب کے کون تھا, جھوٹا نہایت جھوٹا, الارشل شرارتی. ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی جب اللہ کا عذاب آئے گا, تو ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حقیقت کھل جائے گی کہ کون جو ہے وہ جھوٹا تھا, کون جو ہے وہ شرارتی تھا. انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائش کر دی کہ ہم آپ کو تبھی جا کے اللہ کا پیغمبر مانیں گے جب پہاڑ سے تم ہمارے لیے جو ہے اونٹنی کو پیدا کرو, اور اونٹنی بھی جو ہے وہ گاون ہو, جو بچہ بھی جب پیدے. تو یہ سوال ان کا جو ہے حق, یہ لوگ حق کے متلاشی نہیں تھے کہ اگر کہ اس کام سے جو ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بھی مقصود تھی, بلکہ یہ سوال ان لوگوں کا جو ہے وہ ضد اور انات پر مبنی تھا کہ موسیٰ کے صالح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد آئیں گے اور ہمیں کہیں گے یہ مسئلہ بیان کریں گے, پہلے ہمارا مطالبہ جو ہے وہ پورا کر جاؤ, ہمارے مطالبے کو جو ہے وہ پورا کر جاؤ, اس کے بعد جو ہے پھر مسئلے بیان کرنے کے لیے آؤ, تو ہماری جان خلاصی ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے مطالبہ کر دیا, دعا فرمائی ہے اللہ قوم کا یہ مطالبہ جو ہے وہ پورا کر دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے, اللہ پیدائش میں جو ہے وہ ماں باپ کا محتاج تو نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بغیر والدین کے بنایا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ کے بنایا, اسی طرح جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ لیجیے, ان کو پتھر سے بنایا. اللہ ان کاموں کا محتاج نہیں ہے, مگر قانون اللہ نے مقرر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ان نا مرسل الناقۃ, یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں اناقتی اونٹنی کو, فتنت اللہم آزمائش ان لوگوں کے لیے. یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو, فتنت اللہم آزمائش ان لوگوں کے لیے. فرتقبہم, بس انتظار کرو ان لوگوں کے انجام کی. واستبر, اور خوب مضبوط رہو بیان پر, انتہائی ثابت قدم رہو بیان پر. یا انتہائی صبر کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا مرسل الناقۃ, یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو جو آزمائش ہوگی ان کے لیے, یا کیا ہوگی, فتنتن, فتنہ بمانی عذاب, عذاب ہوگی ان کے لیے, سبب عذاب بنے گی. فرتقبہم, پس انتظار کرو ان لوگوں کے انجام. واستبر, واستبر نہیں کہا, واستبر کہا, دعا کو اللہ نے اس کا اضافہ کر دیا. واستبر, واستبر کے معنی ڈٹ جاؤ, صبر کرو. واستبر, انتہائی صبر کرو, خوب ڈٹ جاؤ بیان پر, تکالیف اور مصیبتوں پر, جو لوگ آپ کو ترساتے ہیں ان پہ ڈٹ جاؤ. ونبئہم, ونبئہم, اور باخبر کر دو ان کو, خبر دو ان کو, ان الماء, کہ یقیناً پانی, قسمتوں بینہم, قسمتوں بینہم, تقسیم کا ہے بینہم ان کے درمیان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ونبئہم, اور باخبر کیجئے ان کو, ان الماء, کی یقیناً پانی, قسمتوں بینہم, تقسیم کیا گیا ہے بینہم ان کے درمیان. ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے گی, اور دوسرے دن جو ہے وہ قوم والے جو ہے وہ پانی پیئیں گے. ایک جو ہے کچھ علماء کرام فرماتے ہیں چشمہ تھا, کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کنواں تھا پورے علاقے میں. ایک دن جو ہے وہ اونٹنی آ کر جو ہے وہ پورے پانی کو جو ہے وہ ختم کر جاتی, اور دوسرے دن جو ہے ان کے پانی کی جو ہے وہ باری ہوتی. مگر جس دن پانی بند ہو جاتا, اور وہ دن جو ہے وہ اونٹنی کے پانی کے پینے کا دن تھا, تو اس دن اتنا جو ہے اللہ رب العزت اونٹنی سے جو ہے وہ دودھ پیدا فرماتے اور جاری فرماتے کہ پورے علاقے کے لیے جو ہے اس اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ کافی ہو جاتا. اللہ اتنے مہربان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبِّئُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ, خبر کر دیجئے ان کو کہ یقیناً پانی تقسیم کیا گیا ہے, تقسیم کر دی گئی ہے ان کے درمیان. کل شرب محتضر, ہر ایک اپنی باری کو, ہر ایک پانی کے پینے کے باری کو محتضر حاضر ہو جائے, ہر ایک پانی کے باری کو محتضر حاضر ہو جائے. جس کے دن جس دن کی جو ہے وہ باری ہے اسی دن جو ہے وہ آ کر پانی پی لے, دوسرے دن نہیں آئے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے فناد و صاحب, پس پکارا انہوں نے صاحبہم اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو. فتعطا, پس اس نے ہاتھ بڑھائے. فاقر, پس زخمی کر ڈالا اس اونٹنی کو. اللہ نے چونکہ ان کو یہ بات بتا دی لا تمسوہا بسوئن فیاخذکم عذاب علیم, آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, تکلیف نہیں پہنچانی ہے, ورنہ اللہ کی عذاب جو ہے وہ کیا ہے, وہ یقینی ہے. اور جگہوں میں قرآن کے اندر آپ نے پڑھا تھا فاقرون ناقتا, ان لوگوں نے زخمی کر دیا اونٹنی کو. یہاں پر ہے فاقر, ایک آدمی نے زخمی کر دیا تھا. تو اور جگہوں میں پوری قوم کی طرف جو اشارہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ کام تو سمان سے مطلب کام ایک نہیں کیا, دوسرے پر راضی تھا. اچھا, کام جو ہے وہ ایک آدمی نے کیا تھا, یہ حقیقت ہے. اس کا نام قدار ابن صاحب تھا, قدار ابن صاحب. مگر اور جگہوں میں اللہ رب العزت پوری قوم کی طرف جو نسبت فرما رہے ہیں اللہ رب العزت, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اور لوگ اس آدمی کے اس کام پر راضی تھے, ناراض نہیں تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے اچھا کیا. تو اسی وجہ سے اور جگہوں میں اللہ رب العزت اس اونٹنی کی زخمی کرنے کی نسبت سب کی طرف کر رہے, پس زخمی کر ڈالا ان لوگوں نے اونٹنی. اور محدثین کرام فرماتے ہیں الساکت والفاعل سویان, خاموشی اختیار کرنے والا گناہ پر اور گناہ کا کرنے والا سویان, یہ جرم میں برابر کے شریک ہے. ایک جگہ جو ہے وہ گناہ ہو رہی ہے, تم جو ہے خاموشی سے اس کو دیکھ رہے ہو, نہیں کر رہے گناہ, تم اس گناہ میں جو ہے وہ برابر کی شریک ہو. عذاب آئے گی اللہ کی طرف سے جو تم نے, تمہاری بھی اس کے اندر پکڑ ہوگی, تم بچ نہیں پاؤ گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فناد و صاحبہم, کام ایک نے کیا تھا, باقی اس پہ راضی تھے, اللہ نے سب کو ذلیل کر دی. فکیف کان عذابی و نذر, پس کس طرح تھا میرا عذاب, پس کس طرح تھا میرا عذاب و نذر اور میرا ڈرانا, کہ جس کو میں ڈراؤں اور وہ لوگ جو ہے وہ ڈرانے سے فائدہ نہ اٹھائے تو ان کے انجام کو دیکھ لیجئے کہ کیا میں نے کر دیا ان کے ساتھ. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً, یقیناً ہم نے بھیجا, نازل کیا ان لوگوں پر, یقیناً ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر صَيْحَةً پکار آواز, وَاحِدَةً ایک چیخ, ایک پکار, ایک آواز, ایک. فکانو, پس ہو گئے یہ لوگ کہشیم, ذرہ ذرہ کی طرح, المحتضر باڑ کے اندر, ذرہ ذرہ باڑ کے اندر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم نے نازل کیا ان پر صحتن پکار آواز, واحدتن ایک, جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے حکم پر ان پر جو ہے وہ آواز کر دی. اس آواز کے سننے سے جو ہے وہ قوم سمود کے کلیجے جو ہے وہ پٹ گئے, سارے جو ہے وہ مردار ہو گئے. فکانو کا حشیم المحتضر, پس ہو گئے یہ لوگ کا حشیم ذرہ ذرہ چورا چورا, المحتضر باڑ کے اندر. باڑ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر یہ بکریاں وغیرہ جو ہے, یہ جانور جو ہے جس کو چرائے جاتے ہیں, تو وہاں پر کچھ جو ہے وہ کھاتے ہیں اور کچھ جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ رون ڈالتے ہیں. تو بالکل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ زمین پہ گرا ہوا وہ ان کے پیشاب کے ساتھ وہ جو ہے بالکل جو ہے وہ خلط ملت ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے میں نے ان کے ساتھ یہ کر دیا, میں نے ان کے ساتھ کیا کر دیا, یہ کر دیا, اسی طرح جو ہے میں نے ان سے جو ہے وہ بنا دیا. ہاشم کے معنی کیا ہے, حشیم ذرہ ذرہ. ہاشم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام تھا ہاشم, اور اپنا نام اس کا جو ہے وہ عمر تھا. ہاشم اس کو جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط سالی آئی تھی, یہ یہاں سے چل کر جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ اونٹ لے گیا, 100 اونٹ تھے یا 70 اونٹ تھے, اونٹوں کو لے کر جو ہے یہ شام گیا. وہاں پر آٹا خرید کر جو ہے اس کو جو ہے نانبائیوں سے جو ہے وہ پکوایا, اور ایک ایک اونٹ پر جو ہے کافی تعداد میں جو ہے وہ روٹیوں کو جو ہے وہ لاد کر دوبارہ جو ہے وہ مکے میں آیا. اور جس دن جس اونٹ پر جتنا جو ہے وہ آٹا اور روٹیاں جو ہے وہ لدی ہوتی تو اسی اونٹ کو ذبح کر دیتا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کے جو شوربہ تھا اس میں جو ہے وہ روٹیوں کو جو ہے وہ پیس کر دیتا, اس کے ساتھ جو ہے وہ چورا بنا دیتا, سریت بنا دیتا اور اہل مکہ کی جو ہے وہ ضیافت کرتا. یہ مسئلہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا اپنا دسترخوان ہوگا, جو کمانے والے نہیں ہوں گے بلکہ وہ لٹانے والے ہوں گے, جو خرچ کرنے والے ہوں گے وہ اس مسئلے کو بیان کریں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس کا لقب جو پڑا وہ کیا پڑا, ہاشم ذرہ ذرہ کرنے والا, اس کا لقب جو ہے وہ کیا پڑا, ہاشم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہشیم المحتضر ولقد یہ کیوں تباہ ہوئے, یہ لوگ سمود کیوں تباہ ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا تھا. تو یہ لوگوں اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے سامنے آؤ, قرآن کو سیکھو, قرآن کو وقت دو, قرآن پہ عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے, یہ کوئی آسان کتاب تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, شیطانی باتوں چھوڑو, میری بات جو ہے وہ مانو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو, یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, پس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان, یہ تیسری مرتبہ یہ جملہ جو ہے یہ ذکر ہوا, تیسری مرتبہ یہ جملہ اسی صورت میں جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, اور اللہ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی زبان پر جو ہے وہ قرآن کو آسان کیا. تو سورہ مریم میں آپ نے پڑھا, سورہ دخان میں آپ نے پڑھا, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, یقیناً ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان پر آسان کر دیا ہے. پیغمبر کی زبان پر قرآن آسان تھی, صحابہ کرام کو قرآن کا سیکھنا آسان تھا, پھر صحابہ کرام کی زبان پر بیان تابعین کو سیکھنا آسان ہوا, تابعین کی زبان پر بیان تبع تابعین کو سیکھنا آسان ہوا. یہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری ہے. جو پیغمبر کے حقیقی وارث ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا, وہ لوگوں کو قرآن بیان کریں, قرآن کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں گے. قرآن اگر آتا ہے تو بیان کریں گے, نہیں آتا تو سیکھیں گے. یہ نہیں کہ صرف اس نام پر جو ہے وہ اکتفا کریں گے کہ میرا نام تو مولانا ہے اور اسی طرح مجھے لوگ جو ہے وہ شیخ القرآن سمجھتے ہیں. نہیں, اصل کام جو ہے وہ کیا ہے, پیغمبر کا کام کیا ہے, پیغمبر کا کام یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پیغمبر کا کام قرآن کا تبلیغ کرنا تھا, قرآن کو بیان کرنا تھا. اگر کوئی آپ کے سامنے جو ہے وہ کہے کہ فلاں جو ہے بڑا اچھا پائلٹ ہے, تو آپ اس کو کہے کون سے جہاز کو جو ہے وہ چلانے والا ہے, تو وہ کہے نہیں جہاز کو تو نہیں چلا سکتا, ہاں پائلٹ دے مگر جہاز کو نہیں چلا سکتا, تو آپ کیا کہیں گے, اسی طرح جو ہے آپ کہیں کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کہے فلاں بڑا اچھا ڈرائیور ہے, اچھا ڈرائیور ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا, تو کیا آپ اس بات کو جو ہے وہ مانیں گے کہ وہ ڈرائیور رہے؟ اسی طرح جو ہے ایک آدمی اپنے آپ کو کہے میں مولانا ہوں, میں شیخ القرآن ہوں, جامع المعقول والمنقول ہوں, تو کیا اس کو قرآن آتا ہے؟ تو کہتے نہیں قرآن نہیں, مجھے قرآن نہیں آتا, اور شیخ الحدیث ہے. تو یہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تم کس طرح جو ہے وہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بنے ہو. اسی طرح جو ہے تم اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہو, تمہیں قرآن نہیں آتا, کس زبان سے جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ میں مولانا ہوں, میں شیخ القرآن ہوں, شیخ الحدیث اور مفتی ہوں, کس زبان سے تم کہہ رہے ہو؟ صرف لوگوں کو جو ہے وہ پھنسانے کی جو ہے ایک ناکام جسارت کر رہے, ناموں سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہو, لوگوں کو پھنسانے کی, کوئی فلاں مولانا اور فلاں جو ہے مفتی ہو. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت ڈالے, وہ فرماتے ہیں کہ عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھانے والا ہو. ایک بہترین عالم کی نشانی یہ ہے کہ اپنے علاقے میں وہ مجھے دو آدمی بتا دے عوام الناس میں سے کہ ان کو انہوں نے قرآن سکھلایا ہو, ان کو انہوں نے قرآن کی تعلیم دی ہو. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کا باپ بھی مولوی تھا, اسی مسجد میں تھا, اس کا دادا جو ان کا دادا وہ بھی مولوی تھا, اسی مسجد میں تھا, دو آدمی کو وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے ان کو قرآن سکھایا ہے عوام میں سے؟ نہیں. جب نہیں بتا سکتا, نہیں دکھلا سکتا پورے علاقے کے اندر مسجد کے سطح پر کہ انہوں نے ان کو قرآن سکھلایا دو آدمیوں کو, تو یہ کس طرح جو ہے وہ عالم ہے؟ کس طرح یہ مولوی ہے؟ کس طرح یہ پیغمبر کا وارث ہے؟ صرف اس بات پر ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سٹینڈ اور سٹ کرائے, صرف اس کام میں؟ پیغمبر کا وارث کیا ہے کہ قرآن پر بیان کرے گا. بلغ ما انزل الیک من ربک, نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغ انی ولا آیا, قرآن پہنچاؤ دوسروں کو اگر ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو, قرآن دوسروں تک جو ہے وہ پہنچاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے, بس آئے ہیں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر دیا, میں نے جتنی آپ کے سامنے جو ہے وہ درس دیے, کبھی آپ نے جو ہے اس میں کوئی مشکل چیز جو ہے آپ کو دکھائی دی ہے کہ آپ کو جو ہے یہ آرزو پیدا ہو گئی ہو, آپ نے جو ہے یہ آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہو, یا آپ نے کبھی جو ہے یہ تصور میں لایا ہو کہ کاش ہم بھی مدرسے میں ہوتے تو اس بات کو ہم سمجھ جاتے ہیں؟ سب کے سامنے جو ہے وہ قرآن پڑھے ہے, اس طرح کی کوئی بات؟ تو کیا یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ 14 علوم ضروری اور 16 علوم ضروری ہو, مدرسہ شرط ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ 8 سال جو ہے وہ پرائی روٹیاں؟ تو ایک عزت دار آدمی جو ہے وہ کس طرح کہے کہ میں 8 سال جو ہے وہ پرائی روٹیاں توڑوں گا, اور وہ کس طرح جو ہے وہ کہے گا کہ میرا بیٹا جو ہے گلے میں جو ہے اس کی پچی ہو, پچے ہو تو آئے گا وہ ہو, اور لوگوں سے جو ہے وہ آواز لگائے وہ زبر اوڑے خدے منہ بخا سرکڑے اور سرا, تو کس طرح جو ہے وہ کہے گا؟ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے تو کس طرح جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھرتی کرائے گا؟ اسی طرح جو ہے وہ چھوڑے گا یار ایجوکیٹر میں پڑھو, فلاں میں پڑھو, فلاں میں پڑھو, اس میں نہ پڑھو, یہ تو اس سے جو ہے وہ چنے بنائے گا, طالب بنائے گا, اور کوئی چیز تو نہیں بنے گا. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, اس چیز کو جو ہے انگریز نے ذلیل بنا دیا ہے, اس طبقے کو, اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ نیچے کر دیا کہ یہ مولوی جو ہے کسی کام میں بھی نہ ہو. سکلے لور پخئی اور سکلے تنور پخئی, سکلے لور پخئی, سکلے تنور پخئی. تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا, روٹی پکائی جاتی ہے تنور, تندور جو ہے وہ روٹیاں پکاتی ہے, لور والا نہ پکائی. ہمارے سارے محترم نے ایک جگہ جو ہے وہ تقریر فرما رہے تھے, تو اس نے کہا کہ مولوی کو یہ چیز, میں بدعتی مولویوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اچھا دین فروش مولوی, بدعتی مولوی, یہود کا جو ایجنٹ ہے, جو حق پرست مولوی ہے, جو قرآن بیان کرنے والا ہے, قرآن پر قربانی دینے والا ہے, وہ تو ہمارے سر کے تاج, وہ تو اللہ کے اولیاء ہے, ان کی ولایت میں شک نہیں ہے. تو سارے محترم نے جو ہے ایک مرتبہ بیان میں کہا کہ آج اتنی جو ہے وہ غفلت ہے, خلیج ہے, کہ ایک طرف دنیا پرست لوگ ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ دنیا دار ہے, اور ایک طرف جو ہے وہ کیا ہے, دیندار طبقہ ہے, جن کا کام جو ہے وہ مسجد ہے, مسجد سے باہر نہیں نکلتے. مسجد سے باہر نکلنا جو ہے ان کی ولایت پہ ضرب ہے, ان کی بزرگی پہ خراب ہونے والی. اقبال نے بھی کہا تھا, ملا کو اس کے کوئے دامن سے نکالو. ملا کو جو ہے وہ کیا کہو, جو کوئے دامن اس کی ہے نا, جہاں اس نے جو گوشہ نشینی اختیار کی, اس کو یہاں سے نکالو. مولوی کو نکال کر حجرے میں لے جاؤ, حجرے والوں کو نکال کر جو ہے وہ مسجد میں لاؤ, تو بات بنے گی. اگر حجرے والے مسجد نہیں آتے اور مسجد والا حجرے نہیں جاتا تو بات تو نہیں بنے گی. تم جاؤ وہاں پر ان کے ساتھ گھل مل جاؤ, تو جب نماز کا ٹائم ہوگا تم کہو گے یار نماز کا ٹائم ہو, چلو جی چلتے. تو اگر پہلے دن جو ہے وہ 50-20 آدمی بیٹھے ہیں تو پانچوں آئیں گے نا, دوسرے دن 8 ہو جائیں گے, 10 ہو جائیں گے, 15 ہو جائیں گے, یا حجرے کو چھوڑیں گے اور یا آپ کا ساتھ دیں گے. تو سعد محترم نے کہا کہ کچھ لوگ تو دنیا پرستی میں جو ہے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ایمان کے کلمے کا اس کو معنی بھی نہیں آتا, نام بھی نہیں معلوم, کہ ہم جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ, اس کا نام کیا ہے, اس کا ترجمہ پتہ نہیں. اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا دیندار بقول ان کے جو ہے بنایا ہے کہ دنیا سے بالکل الگ تلگ ہو چکے, ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آٹے کی کیا باؤں ہے, چینی کی جو ہے وہ کیا باؤ ہے. اسی طرح جو ہے وہ چائے جو ہے وہ ملتی ہے تو کتنی کی ملتی ہے, سرف جو ہے وہ کتنی کی ملتی ہے, ان کو یہ پتا نہیں ہے. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ گندم کا درخت ہوتا ہے کہ اس کا پودا ہوتا ہے, پتا ہی نہیں. اسی طرح شلجم جو ہے وہ درخت میں اگتا ہے کہ اسی طرح زمین کے اندر اگتا ہے, پتا ہی نہیں ان کو. تو بیان کے ختم کرنے کے بعد ایک آدمی نے استاد محترم کو کہا کہ تم تو آٹے کی باؤں کی بات کر رہے ہو, مولوی کی بیوی کو جو ہے وہ روٹی پکانے کا طریقہ نہیں آتا, سالن بنانے کا طریقہ نہیں, کیونکہ ان کے پاس تو بنا بنایا آتا ہے, وہ جو پریکٹس نہیں کرتی تو وہ اس سے کس طرح جو ہے وہ ہانڈی بنے گی اور روٹی جو ہے وہ کیا کرے گی, وہ جو ہے وہ پکائے گی. ان کے پاس تو منوسلوا کی جو ہے وہ راج ہے, وہ آتی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو اس رزق کو اب اس رزق کو مومن اب بڑی شوق سے کھاتا ہے. اس طرح کا ایک شعر ہے اقبال, ابھی جو ہے آپ کی اس بات نے جو ہے مجھ سے وہ دوسرا جملہ جو ہے بلا دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے, بس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اور ایک تو مشہور اس کا شعر ہے, اے طائر لا ہوتی اس رس سے موت اچھی, جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, یہ تو مشہور ہے اس کا.